Då trycker jag på Go Live här då, så sätter ju självaste sändningen igång. Sverige vaknar ytterligare en gång. Idag är det december den 10:e och det är dags för Nobelbankett, festligheter, god mat, fina viner och en partiledare som vanligt inte är inbjuden heter det. Jimmy Åkesson, jag och Jalle Horn ska diskutera detta och mycket annat i dagens avsnitt. Jag vill bara hälsa just dig välkommen och vill säga god morgon. Sverige, det är dags att vakna. Sverige, Sverige, det är dags att vakna. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi ser. God morgon. Och god morgon Hacke och Mikael och Tursa och Krille och Kungen och Peter X och alla ni andra i chatten. Hoppas ni har det bra. Skriv gärna vad ni har för temperatur. Det är ju vinter nu, då är det väldigt viktigt med temperatur hela tiden. Vad har du för temperatur? Vad har du för snömängd? Är det halt? Är det inte halt här i Älgarås, en bit utanför Hova? Är vi nere på -8? Och Jalle, första frågan blir då såklart, vad säger din temperaturmätarmanik? Ja, den är inte inkopplad än, men jag skulle säga att det är mer än 5 plus i alla fall. Jaha, är det klart? Ja, men gud, jag är lite avundsjuk på dina -8. -8 är fint, jag kollar på väderkartan. Vi har minus i nästan hela landet, det är bara längst ner i söder, där nere över det där kalifatet vi brukar kalla Malmö. Där ligger det på runt 2 grader, så tänk på det, kör försiktigt och så vidare. Ni vet vad som gäller. Jalle Horn, Nobelbanketten ska utspelas idag. Hade det inte varit riktigt fint att sitta där ikväll? Nej, jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Jag vet att jag känner ett antal personer som, alltså det här är långt tillbaka i tiden, som alltid suktade efter att de skulle gå på det där och det skulle vara så. Men jag har faktiskt aldrig känt någon dragning till det. Jaså? Jag tänker mer, för jag tycker det är kul när det är så här riktigt. Jag antar att det här är väl det finaste då Sverige har att erbjuda. Den finaste maten, den finaste människorna. Det som skulle vara kul, det vore just menyn. Precis. Eftersom den alltid är utpräglad svensk. Mm, precis. Och det är väldigt noga med det, att ha väldigt traditionella råvaror, traditionella rätter och traditionella blandningar och så vidare. Och det är ju häftigt. Ja. Då ska du få nu är det frågesport alltså du, om Nobelfesten. Är du beredd? Ja, svintaskigt. Jag hoppas att Nobelpristagare i litteratur. Jag fanns. Det har vi inte sagt det. När var den första banketten då, som det egentligen heter? Ah, vilket år? Oj. Vilket år var den första? Jaha, det kan inte ha varit första gången 1901 alltså. Jo, det stämmer. Jaha, okej. Okay. Hur många gäster hade man tror du? första banketten? Mm. Ja... 312. Ja, bra gissningar då får man säga. Eller varför säger man bra gissning? Jo, det var en ganska bra gissning. 113 stycken. Bara manliga gäster, inga kärringar. Välkomna. Det där fick jag hem då sen. Lite tråkigt när man kör partansen sen. Just det. Men de 1901 hade de inte kommit igång med Wienervalsen var ju fortfarande relativt populär då kanske. Ja, det är mycket möjligt. Ja, de hade väl inte riktigt fått ordning på det. 1907 läser jag, ställde man in hela banketten, då dog ju kung Oscar II 2 dagar innan. Men idag då så är antalet gäster ungefär 1300 och 200 av dem är studenter. Den svenska kungafamiljen deltar ju hela tiden. Jag satt här innan och läste på om skandaler kring Nobelfesten. Bland annat den här roliga när kungen står och tjuvröker och vem det nu är som kommer och filmar honom. Det är ganska roligt. Och någon hängde ut tuttarna vid något tillfälle, någon kypare tappade någon liten hordör på någon pristagare, vad det var. Madeleine hade urringad klänning vid något tillfälle, kan du tänka dig. Och Göran Persson tog även ett mobilsamtal en gång. Statsministern tog ett mobilsamtal och det tyckte man då var fruktansvärt. Var det inte på någon sån här fest som han förra finansministern körde helikoptern? Eller var det någon annan fest? Nej, det var inte Nobelfesten. Det var väl, du menar Borg eller? Ja, just det. Ja. Just det. Nej, det var väl en liten mindre fest. Det är ingen helikopter än så länge på Nobelfesten. Okay. Nej, men det är att Göran Persson tog ett samtal. Jag vet inte om den då är Sveriges statschef. Kanske han kan ta ett telefonsamtal. Var det består skandalen? Precis, och det var om EUs nya grundlag då, sägs det. Mm. Men det är ju så här, va. Jag skrev igår faktiskt om Heidi Frid. Kommer du ihåg att vi pratade om det förra gången? Mm. Just det här att man får ibland stanna upp lite och fundera på vad är det som händer egentligen, och det här med att Jimmy Åkesson inte blir inbjuden är ju såklart, även om man har upprört sig över det så många gånger, så är det fortfarande helt sinnessjukt alltså. De uttalar sig då som vanligt, som det brukar heta när det har med Sverigedemokraterna att göra, att ja, nej, men det är liksom olika människor, de har inte samma människosyn som alla andra och bla bla bla så här. Och man kan väl, jag trodde väl ändå någonstans inte att de skulle bli inbjudna i år, men att det skulle ha någonting med hur stort partiet är. Jag menar, teoretiskt sett då gäller 2022. Vi säger att Jimmie Åkesson blir statsminister, det ser ju svårt ut. Men vi säger det för sakens skull. Och SD har många de har många ministrar. Då ser det ut som de fortfarande inte kommer bli inbjudna. Nej, jag tror inte. Och så vidare om inte säger, ja, men de har närmat sig Moderaterna så pass mycket att det bla bla bla. Oj, vänta, jag bara säger, Hacke, jag kände det på mig. Kungen är statschef, givetvis, inte Göran Persson. Nej, men precis, och Mikael Östlund här som är någon slags presschef, han säger då lite snobbigt, tänker jag mig, att Nobelstiftelsen sitter inte och analyserar partier utifrån opinionsmätningar. Och man har då tagit ställning, och ställningen, motiveringen är så här då. Håll i, för nu blir det klyschfest där. Sverigedemokraterna. Ja, riktiga klyschor nu, ja. Tack. Sverigedemokraterna, han är fortfarande stockholmare tror jag. Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. Partiets bakgrund i högerextremism och företrädarnas agerande i nuet visar på en bristande respekt för den grundläggande principen om att alla människor är lika värda och rättigheter oavsett hudfärg, härkomst eller religion. Så låter det, ser du? Ja, det var jättefint sagt. Men inte politiskt. Jag får rysningar. Ja. Och det här är ju, som jag tycker mycket är nu för tiden, det här är liksom, det är så uttjatat, det är så gammalt, det är så tråkigt. Det hör hemma 2014, 2012, verkligen. 2010 kanske någonting. Och det här blir ju pinsamt med, kan jag tycka, internationellt. Där man kanske förr har då lyckats berätta för gästerna, nej, men we have the Sweden Democrats here, they're not good, they're like Hitler all the time and killing all the Jews. Ah, ja, okej, kanske folk har tänkt när de var 4% eller sådär. Men nu är de ju snart största partiet. Det är bara lite svårt att säga så. Mm. Ja, det blir ju svårare och svårare för dem. Det måste jag verkligen säga. De slår ju knut på sig själva, och det som alla tar upp varje år givetvis, att de bjuder in diktatorer. De bjuder in sådana som, jag menar, Amnesty, de måste ju få verkliga svettningar när de sitter och tittar på den där banketten. Ja, vad Amnesty nu tycker. Alltså, regimer som fängslar hejvilt, som de känner för och så vidare. Och det gör de utan att blinka. Och det kan, man kan förstå allt det där spelet. Det är, så fungerar politiken. Jo, det är bara men, att hyckleriet är enormt. Och hyckleriet blir ju pinsamt. Och de målar in sig i ett fruktansvärt hörn. Som du säger, när SD är så stora att de inte kan låta bli. Eller när de... att de på något sätt måste säga, ja, men det är så att Sverige är en demokrati och vi bjuder in diktatorer, det är inget problem, för så fungerar politiken, de får ju bara säga rakt ut någon gång. Men i vårt land så tänker vi inte tillåta det. Ja, då har de sagt det och så vet vi var de står. Men nu hycklar de, ljuger, fifflar, bedrar. Den där Östlund, vad heter han? Ja. Han är uppenbarligen en hycklande bedragare. Jag hoppas han hör det här eller får det. Någon knackar honom på axeln och säger att om nu har någon i radion sagt att du är det. Han är uppenbarligen det. Jag kan inte tolka honom på något annat sätt. Nej, och jag vet inte vad liksom Nobelfesten, om den ska vara politisk eller inte, de verkar ha lite svårt att bestämma sig. Men jag hade varit helt fin med att de bara, nej, vet ni vad, vi är helt opolitiska. Detta handlar om något helt annat. Vi bjuder in alla möjliga, liksom. Det spelar absolut ingen roll. Eller så får man ju vara väldigt politisk då. Och ska man ha så otroligt hög svansföring som man hävdar då att man måste då gå med på den här väldigt märkliga principen om att alla människor är lika värda och det ska inte spela någon roll om man, vilken hudfärg, härkomst eller religion man har. Då får man liksom, då kan det nästan inte komma någon, tror jag. Nej, det kan förstås inte göra. Eller så Ja, så säger man bara rakt ut. Nej, men vi bjuder inte in Sverigedemokraterna. Ja, vi tycker inte att de är värdiga att vara här. Ja, så är det sagt. Bra, och, då vet vi det. Och presschefen Henrik Gustafsson, alltså SDs presschef, var ju lite fyndig då, för han svarade till TT. Ja, det stämmer nog alldeles säkert att vi inte delar deras syn på människor, vilket är den återkommande argumentet till varför Jimmie Åkesson inte är välkommen. Vi skulle exempelvis aldrig få för oss att bjuda in ambassadörer från diktaturstater som de gör år efter år. Mm. Mm. Det är lite snyggt tycker jag ändå. Men ja, är det viktigt eller? Jag vet inte, det kanske skulle... Jag tänker i framtiden när det kanske är en bagatell, men det är samtidigt en utav många pinsamma grejer man ständigt måste höra. Mm. Ja, men man kanske kan tänka sig att när SD väl blir insläppta då på Nobelfesten till slut, då har de verkligen kommit in i värmen på något sätt. Vi kanske kan ha det som någon temperaturmätare. Ja. Du kan ju faktiskt hellre låta bli inbjudna. De har ju gjort en grej av det själva, så jag tror att den dagen de inte blir inbjudna, då får vi verkligen hoppas att de inte går. Ja, det hade varit riktigt. Att de faktiskt säger, nej, men jag tänker nog inte chansa på att hamna vid en diktator här. Nej, just det blir inte bra. De säger så. 1930 i alla fall, den alldeles första middagen, då åt man hors d'oeuvre. Hjälp mig. Sen hade man slätvarsfilé à la Normand, oxfilé à la Imperial, stekta järpebröst med estresallad och succé Grand Hotel bakelse. Inget av detta förstår jag. Oxfilé förstod jag, men resten var ja, men får hoppas det smakade gott i alla fall. Men vad finns det att säga om Nobelfesten? Annars brukar du titta på den och sådär, men sen ser ju... Nej, fy attan, vilken tristess alltså. Nej, men jag tänker du ska vara lite intresserad och sånt här. Det är ju ett riktigt sömnpill av Guds nåde. Och, jag har ju... Ursäkta, jag är lite ostor fortfarande. Mm. Nej, men man har ju stått och bläddrat mellan kanalerna. Mm. Och kommit in på det där ibland. Och ja, men då sitter de ju och säger, så ska de dra menyn för 30:e gången. Och sen så ska de väl påpeka, ja, har du sett vilken klänning hon har? Och årets skandal ska de dra då. Och ska nämna en massa trams. De ska blanda... För att det ska verka intressant ska de blanda skvaller med lite intressanta saker då. Att, ja, men okay, den där pristagaren, han eller hon har varit med om det och det. Och så ska de säga någonting vad de kommit fram till. Och så. Just det. Ja, det är ju, jag kan ju fatta och höra det i 4 timmar. Ja, eller det är 4 timmars middag. Kan alltså du fatta vad tråkigt. Okej, då får man med de här talen som kanske är lite intressant att höra, men ja. Jag tror inte det är värt det. Nej, som sagt, det skulle bli fint att bli inbjuden där i framtiden. När vi har tagit över, hoppas jag att de kan bjuda in mig. Så man kan få prova den här roliga maten. Men jag har 4 timmar lång, ganska stel middag. Men man undrar också lite, alltså, hur är stämningen där? Tror du att är det som en fest? Liksom? Någon blir lite packad och någon raggar på en bordkärring? Eller är det, eftersom det kommer hela tiden, sitter folk med en ja, väldigt stel ryggrad och är nervösa hela tiden? Ja, jag vet inte hur det var när Gudrun Schyman var med. Jag vet inte riktigt, men det är ju klart att en och annan blir packad. Folk, vissa blir ju lätt berusade och andra behöver några järn till. Ja, och det är över 1000 personer. Så någon... jag tror väl att det är ganska, inte stillsamt så, men det är ju inte sån här, vad heter det? Gask i Uppsala. Ja, just det. På universiteten där. Just det. Det tror jag inte. De har ju någon efterfest, men visst, där kanske det blir mer livat. Jag blir lite sugen på att kolla. Men som du säger, vi sitter och tittar på folk som äter. Det är väldigt konstigt. Det här, sån här slow tv är ju väldigt populärt nu för tiden. Jag vet inte om du har hört talas om det. Nej, vad är det? Slow tv, det var ju succé här i, det var ju somras tror jag. SVT hade satt upp kameror vid typ en bäck där älgar brukade korsa. Så du satt man där och tittade. Ja, just det. Ja. Det här kanske är något liknande, kan man tänka sig. Ja, men det är väl, du är väl känd för det här, att sätta, liksom, tända en eld ut i skogen och sitta vid brata. Och så här knastrar en brasa, får man höra det en halv timme. Kanske är det moderna slow tv här, titta på övergödda politiker som äter. Jag vet inte om vi har mer att säga om Nobelfesten. Vill du lägga till någonting innan vi går vidare till något betydligt mer intressant? Jag vill bara säga en sak till. Det har ju varit väldigt mycket om den här Nobelpristagaren i litteratur, Peter Handke. Just det, berätta lite om det här. Han tyckte fel, eller hur var det? De är ju två som har fått det, som det inte gavs något förra året, så har de tagit igen det i år. Mm. Och jag kommer inte ihåg vem som fick det i år och vem som fick det förra året. Men då är det ju en polsk kvinna också. Just det. Och Peter Antke, han har alltid varit lite mer höger. Och han har ju försvarat serberna någorlunda. Just det, precis. Han har väl någon sorts slovensk släkt eller sånt där. Så han kommer ner i Jugolandet lite grann. Och det har ju fått otroligt mycket skit för. Mm. Han står på sig, va? Ja, han har stått på sig hela tiden. Han är liksom tillräckligt rakryggad och han har ju klagat på dem. Men de har bara fortsatt och fortsatt och fortsatt med det. Och tjatat om det där, bara det, hela tiden. Och sen så har de bara läst en artikel här i Svenska Dagbladet som där rubriken heter Tokarczuks revansch. Tokarczuk är då den här polska kvinnan. Mm. Otydlig Handke bleknar i jämförelse. Det vill säga att hon får revansch då för att han har fått all uppmärksamhet. Jaha, okej. Okay. Men vem är det som har gett henne all uppmärksamhet om inte precis hon som skriver den här artikeln? Mm, just det. Så det blir sånt fånigt, jag vet inte om jag ska kalla det hyckleri eller bara allmän dumhet. Men det är så de håller på, journalisterna. Ja. Han lägger massor då med uppmärksamhet för att anklaga den här Peter Handke och tjata ut om saker som skulle kunna vara intressanta men till slut blir bara långtråkiga. Mm. Och sen så ska de vända på steken och säga, titta här, han har fått så mycket dum uppmärksamhet, den här Peter Handke. Just. Det är så hemskt att han har fått det, och då har den här polska författarinen kommit i skymundan. Mm. Men nu får hon sin revansch, för han var inte intressant eller något sånt där. Och man också. Man. Ja, han är man också, ja, precis. Och hon står ju upp för demokrati, då säger de. Men det här blir det ju lurigt då. För jag tänker så här, Nobel, allas lika värde och hej och hå. Men Nobelpriset till exempel skulle ju kunna gå till en författare då i teoretiskt sätt som inte alls delar allas lika värde och allting. Och ska inte han bli inbjuden då till sin egen pris? Just det, det vore ju intressant. Det blir väldigt rörigt. Jag tycker att nu är det lite sent, men man kanske skulle liksom krävt det av Nobelstiftelsen att han inte kommer. Nej, precis. Nej, och hela Nobellitteratur med all den här röran som har varit kring det där. Jag vet inte ens, jag tycker alla hoppar av och kommer till och dör och sådär. Följer du det? Du är väl lite litteraturintresserad i alla fall? Ja, men jag håller inte på med modern litteratur så mycket. Jag läser ju gamla... Jag brukar ha en gräns, de måste vara döda i 500-600 år i alla fall. Annars är det 500-600 år. kan ju bara säga det, jag tycker alltid Nobelpriset i fysik brukar vara intressant, och i år går det till en kanadensare och en schweizare som får då för kanadensaren får lite luddigt, jag vet inte vad det handlar om, för bidrag till vår förståelse av universums utveckling och jordens plats i universum. Men Mayer Coelho, som han heter, får priset för den första upptäckten av en exoplanet i stjärnbilden Pegasus. Och du vet, sånt här, min vän, får mig att vara så stolt. Nej, men jag blir så stolt över att vara människa. Jag tycker ju ofta att folk är så här, människor är så dumma och människor är så onda och de är så grymma och de dödar varandra och vi ska bara kramas allihopa. Här har vi då en kille, en väldigt vit kille får jag anta, som har hittat en planet i stjärnbilden Pegasus. Det är ganska långt bort, en liten flyttig, på något magiskt sätt har han liksom listat ut hur man kan göra detta. Mm. Och ofta vet man ju också att den här planeten är ungefär så stor, den består av så mycket helium eller kväve eller vad nu kan tänkas vara, den är troligtvis ungefär så här varm, och då är den, jag vet inte hur långt bort det kan vara, det är ofta tusentals ljusår, det tar tusentals år för ljuset att färdas, det är jättelångt bort. Man kan tycka det är ganska snabbt. Man kan tycka det är långt till affären liksom, men om man jämför med till stjärnbilden Pegasus så är det betydligt längre. Ja, det är det. Vi får komma ihåg det. Att det är klart att det är fascinerande att en människa klarar av att göra något sånt. Ja, visst. Nej, helt fantastiskt. Det gillar vi. Skulle försöka hitta hur långt det var till stjärnbilden Pegasus, men det var lite för komplicerat att göra så här under tiden man pratar. Du, juletider, då är det ju såklart krig mot julen och Lucia och sådär. Och ja, igen, en sak man kanske har vant sig vid, och man kan bli lite så här blasé med vintermust var egentligen julmust och sådär. Men när man läser sånt här så blir man ju faktiskt på riktigt lite orolig hur det ska gå för våra traditioner. 15 kommuner i Skåne lägger helt enkelt ner Lucia. Ja, det är skandal. Man bara lägger ner. Om Nobelfesten så brukar Nobelpristagare eller några som sover på något särskilt hotell, de brukar bjudas på sån Lucia-tåg morgonen. Och det tycker de är väldigt fint och oj, oj, vad speciellt. Och de är så stolta som bjuder på det här. Ja. Och sen, vad gör de med sina egna medborgare? Mm. Ja, de tar livet av det. Ja. De mördar den här traditionen. Ja, men det är precis. Bara Nobelpristagaren som ska på det nu, eller vadå? Nej, jag vet inte. Och det är lite olika. För mig förra året var det mycket prat om att det fanns inte intresse nog. Det vet jag inte ens om jag tror på. Men även om det inte finns intresse nog, jag menar, vi kan väl hålla igång traditionen ändå. Det är inte så att det är liksom väldigt resurskrävande att ha ett Lucia-tåg. Och jag vet ju också att det är uppskattat, kanske inte av alla. Jag vet inte, ungdomarna kanske tycker det är fånigt. Men särskilt de äldre tycker det här är jätteviktigt. Det är klart det är svårare att hålla igång traditionen när man håller på och mixar och konstar och fifflar och trixar. Ja, men precis. Och låt oss kalla förnedrar på olika sätt. För det blir det ju om du liksom tar tomten och gör honom, tar en marsian plötsligt. Aha, men då är det inte tomten. Nej. Längre. Nej. Och det är likadant med Lucia. Om du ska hålla på och mixa och så med hela tåget och köra politiskt korrekt lopp och så. Ja, då är det inte samma sak längre. Nej, jag tror du kanske intresset minskar lite. Men jag tror i grunden är det ju politiska beslut att de vill inte stöta sig med dem och dem. Nej, så kan det vara. Men det kan ju också vara bara också en sån enkel sak som man tycker inte det är viktigt med traditioner. Och då tycker man nej, det verkar inte vara så många som är intresserade så vi skiter i detta. Helt enkelt. Man ser liksom inte värdet i traditioner för traditionens skull. Och det är lite det som är grejen med traditioner. Det ska liksom hållas igång. Mot musiklärarna kan du fatta. Det är deras höjdpunkt. Ja. Vi ska se. Ja, vi har ju bland annat Victoria Munch, jag vet inte. Hon är kulturutvecklare. Nu. Det kan tänkas vara. Det är ett jobb, Jalle. Man kan vara kulturutvecklare. Intressant ja, då gärna, att... Jag tar gärna över hela den politiska delen. Jo, men hör liksom det orwellianska ordet där. Kulturutvecklare. Man ska utveckla kulturen och traditionen. Den ska inte vara som det är. Man ska förändra den. Och hon tycker inte det här är så bra alls. Det passar inte så bra, säger hon i dagens samhälle. Men de här nästan skönhetstävlingarna bland unga tjejer. Det är problematiskt. Vi vill inte ha det längre. Ja, det är en skönhetstävling kan man ju säga, såklart. Kan vi aldrig få fira skönhet någonsin, eller ska det alltid vara fult? Det ska vara fult med skönhet. Det är ju så löjligt, för vad gör du när du klär ut någon i den här dräkten som gör och den här kransen och så, gör du framhäver personen. Mm. Och det är att du förskönar personen givetvis. Mm. Alltså det är bara löjeväckande det du säger, och det är inte alls en skönhetstävling. Ja, det är skönhetstävling i den mån att den som sjunger vackrast eller klarar av att framträda. Jo, men hon får ju... Den som bäst och skönast på det sättet. Ja, men hon får gärna vara skön och vila ögonen på. Ja, den kanske. Som bäst som får vara Lucia. Ja. Inte sätta in, jag kan ju inte gå vara Lucia. Ja, jag sjunger fall och är ful. Ja, men säg inte det. Det kanske vore väldigt normbrytande att ha en medelålders man som inte kan sjunga, som du säger. Det vore väldigt, väldigt fint. Vi ska ju bryta alla normer. Mm. Nej, ska man bli orolig här eller? För nu, man lägger ner här och man lägger ner där. Ja, och snart sänds det inte på tv då kanske. Och sen blir Lucia någon sån här konstig grej som man inte riktigt minns. Och sen blir det väldigt svårt att återuppväcka det. Och igen, i sig är ju inte Lucia så viktigt. Alltså, det är inte själva tåget, tycker jag, som är viktigt. Det får man titta på om man inte vill. Men det är just det här att det blir mer och mer av de här gamla sakerna. Det ska bara bort. Jag vet inte vad som ska ersätta Lucia då. De har någon fordonskortege, såg jag här i Skåne istället, som har blivit grejen. Lucia är en jättefin tradition. Det är ljusbringaren, och ni vet ju säkert historien. Vet inte det, så kan ni läsa på det. Det är en fantastiskt fin gammal sak. Och för många är ju det här trygghet, och det har ju verkligen med julen att göra. Tar vi bort detta, så tar vi bort vadå, julafton snart. Och sen är det ju bara tråkigt allting. Ja, men det är väldigt viktigt också av den anledningen att man övar sång. Det är ofta hela en stor del av klassen. Jag menar, du har ju varit barn. Och hela klassen uppträdde och var tvungen att sjunga. Staffan var en stalledräng. Ja, inte bara det, utan alla Lucia-visor. Sen har ju Lucia sin egen roll i det hela, men man sjunger för refrängen och så vidare. Att man blir tvungen att sjunga och vara delaktig. Mm. Ja, men snart är det borta. Mm. Var ska vi hamna där att det att man inte får dansa och sjunga så att de salafisterna får som de vill. Är det det som är målet? Eller? Jag vet inte. För vi hör det är ju levande vad säger, kultur. Det är levande kultur det här. Ja. Och det vill de ta bort. Och vad kommer bara kvar? Ingenting givetvis. Nej, okej, okay, men vi kan bara säga här, Hörby har ju lagt ner och Trelleborg och Ängelholm har lagt ner och Ystad har lagt ner och Örkeljunga och Svalöv la man ner för 11 år sedan, och där säger man då att det är svårt att hitta lämpliga eller villiga Lucia-kandidater, så må det ju vara, och grejen är, eller man kanske ska se det så här då, det här är, det är ingen fara alls, det är bara det att varenda liten kommun, varenda liten ort och varenda liten skola har inte Lucia-tåg, men det tycker jag med är tråkigt. Det vore ju fint om det här är en sån tradition, det vill säga att alla skolor har sitt Lucia-tåg. Helst skulle alla äldreboenden till exempel få besök av Lucia, alla brandstationer, alla polisstationer, att det blir en grej som händer i hela Sverige. Det ska inte bara vara någonting som händer på SVT en gång per år. Nej, verkligen inte. Nej, det vore ju idealet givetvis. Jag vet inte, var det inte lite så när, för bara några år sedan var det inte det? Vadå? Att det var självklara inslag, visst man kanske inte besökte brandkårar och det ena och det andra, men varje skola hade ju det, varje dagis hade ju det, ja. Alla dem, och ibland så, vi åkte hem till vår lärare och lussade för honom, kommer jag ihåg. Och då, det var liksom inte, det var en grannstad, vi fick åka ganska långt, vi var tvungna att hyra en buss. Nej, jag menar, är det svårt att hitta vilja Lucia-kandidater, då kanske man kan tänka sig att man inte har gjort reklam bra för detta, eller man ska säga att man inte har pratat om det tillräckligt, man har inte upphöjt det tillräckligt, man kanske har beskrivit det som en gammal tråkig tradition som är antifeministisk, och sen tror jag mycket med det här att det inte är intressant längre, är ju det här när du vet, men killar kan också vara Lucia och alla kan vara Lucia, ja då blir det ju inte värt att vara Lucia, som det är med så mycket annat, om alla kan vara det så är det ingen som vill vara det, för då är det inte värt någonting. Nej, och det är klart att det i våra, jag vet inte vad jag ska kalla det för, idoltider. Ja, just det. Nej, det är det som är det som räknas högst. Då är det kanske svårt med det här, men jag tror att det inte är något problem för musiklärarna att hitta några bra kandidater och köra på. Nej. Men det är ett allmänt tapp i kulturen givetvis, men det späs ju på av politiker och rektorer och så som på något sätt verkar kämpa emot det. Och det är sorgligt. Ja, det är det verkligen. Ja, vi kommer fan återkomma till vi får ändå kalla det kriget mot kulturen faktiskt, även om du vet, man har sagt det så ofta så det har tappat vad ska man säga, gnistan lite, men vi ska inte vänja oss vid det såklart, vi ska behålla våra traditioner, so help me God. Men nu ska vi lyssna på Get Back Remastered med The Beatles, kan det stämma, Jalla hon? Ja, just det, jag fick någon sorts backning sist. Rasegenskaper hos sångaren. Just det. Se om det visar sig att chatten hade rätt som vanligt. Ja, chatten har alltid rätt. Jag tänkte att han var spagge den här Billy Joel, men det visar sig att han har en dropp i judeblod i sig. Men det står ju inte mig om du ska utesluta den ena kulturpersonen efter den andra, vare sig författare, döda författare ett par hundra år också. Ja, Då får du problem, tror jag. Då blir det inte så många. Det blir för mycket som du bara måste kasta bort av lite tråkiga orsaker. Just det. Vi får se hur The Beatles klarar sig. Ska se vad chatten... Beatles tror jag inte har något av den där egenskapen. Vi får se. Men man vet aldrig. Vad chatten säger. Vi vill lyssna i alla fall. Ja, det gör vi. Get Back med The Beatles. Just det, då har jag lärt mig en ny sak idag. Om man spelar upp en låt som man har fått länken till och spelar upp den låten liksom i rutan, då får man bara en liten preview, verkar det som. Så då ska vi spela hela här, tänkte jag, Jalle. Det var lite synd att jag inte är inloggad på Spotify här. Kan inte du berätta något intressant medan jag försöker lösa detta? Ja, tydligen är det så att ursprungligen, det finns ju olika teorier om att ska den varit riktad mot pakistanierna och så, för skoj skull. Jaha. Det är väldigt mycket pakistanier, och det var ju redan på 60-talet i England, Storbritannien. Men sen så fick jag ju backning förstås på det, Paul McCartney, så gjorde han någon löjeväckande grejer om transperson. Ja, så gjorde han det? Men det går ju inte. Nu har ju tiden kommit i kapp den texten också, så man får väl gå in och göra en ny remastering. Just det, får inte skoja om någonting längre. Vi försöker igen då, Get Back Remastered från 2009 då, den här remasterade versionen. Mm. Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, picks with the fingers, great. Okay. Tvungen att sticka iväg så jag hörde ingenting. Ja, nej, men du har hört den innan, antar jag. Ja, jag har väl hört den förut. Du berättade lite om Cissi Wallin då. Ja, just det. Det är någon, hon har blivit dömd nu, eller hur var det? Hon blev dömd för förtal. Just det, just det. Jag antar att du följde hela historien där. Det var den här Fredrik Virtanen som hon utmålade som våldtäktsman för ett par år sedan. Precis. Gjorde det mycket tydligt också. I MeToo-andan. Och ja. Då hon sa att han har drogat henne och hon sa att han våldtog henne efter det. Just det. Och då så drog han henne inför detta och vann då att hon då ska ha förtalat honom eftersom han fick massa privata konsekvenser, att han förlorade jobb och fick löpa gatlopp och så vidare. Ja, ett oerhört gatlopp kan ju, och alltid när vi pratar det får man säga. Ja. Det får man säga. Och andra sidan en väldigt hög svansföring den där. Ja, han är en gris. Fredrik Virtanen, och det är lite pinsamt för han sa nu jag ska dra henne inför rätta, så det är ungefär som om hon ska få 5000 år i fängelse. Mm. Det var ungefär den retoriken han körde, och det var väldigt mycket. Han har alltid varit en ganska pinsam person. Ja, gud ja. Vidrig människa på alla möjliga sätt. Men det innebär inte att han är våldtäktsman. Det här bet ju Cissi Wallin ganska fort ändå. Det för jag drog igång, kan man väl säga, MeToo-rörelsen här då i Sverige. Och jag vet, såg du när Uppdrag granskning gjorde en grej om detta? Oj, när gjorde de det? Jag vet inte om det var ett år sedan, kanske mer. Var det om just det här fallet? Precis, eller var det någonting... om just det här fallet. Och det var just den Cissi Wallin då, vad som låg till grund för de anklagelserna, om hon hade rätt att gå ut med detta. För det ska man ju komma ihåg, hon gick ut väldigt tidigt. Hon gick ut tydligt och sa, det var Fredrik Virtanen som våldtog och drogade mig. Och Cissi Wallin har ju flera gånger då kört det här med, ja, man ska inte liksom anklaga offret. Jag har kontaktat henne, hon svarar såklart inte, men jag vill bara ha svar på en väldigt enkel fråga, och det är med Cissi Wallin. Du tycker att man bara ska få anklaga folk hur som helst. Du förstår väl att det finns kvinnor som ljuger om detta. Ska man då få, om man är sur på någon, bara säga Pelle våldtog mig på Instagram? Mm. Eller ska vi ha någon slags lag där kanske som ska förhindra sånt här? Jag vet inte, hela det här, det är ju väldigt konstigt, men hon kom ju på att hon blivit våldtagen långt senare, och det finns mycket märkligheter kring detta. Men nu åker hon i alla fall dit då. 90 000 kronor ska hon betala i skadestånd och 100 dagsböter på 50 kronor bara. Det är väldigt lite. Jag tror hon tjänar betydligt mer pengar än så. Men skitsamma, det här blir ju viktigt. Jag tror nu i alla att en och annan kanske sitter och är lite svettig, för att under den här MeToo-året där som vi hade, det regnade ju anklagelser höger och vänster. Vi hade Martin Timell åkte ju dit, han klarar sig nu också. Mm. Och det kanske är en annan som har kollat igenom sitt Instagram-flöde och bara okej, vad var det jag anklagade? Okej, det där får jag ta bort, och det där kanske jag borde ta bort, och bäst jag tar bort det där också. För det förstör ju liv. Och här ser vi då verkligen en sån mobbmentalitet, eller vad man ska säga, där alla plötsligt hade ju blivit, alla hade blivit våldtagna. Det var ju inte klokt. Det fanns ju inte en kvinna, verkar det som inte hade blivit våldtagen på, eller tafsad eller förnedrad eller drogad eller skendränkt eller allt vad det kan tänkas ha varit. För sådana är liksom män. Och till skillnad från Greta Thunberg, som vi fortfarande är förvånade över att det fortfarande liksom stormar på, så MeToo la ju sig ändå, ska inte säga fort, men nu har det ju lagt sig väldigt mycket. Jag hör typ ingen prata om det längre. Det får vi ändå säga är skönt, även om, eller kanske på grund av, det är klart det är ett problem med kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella trakasserier och sådär. Men vad MeToo visade väldigt bra, tyvärr, och det sa vi ju redan när det drog igång, det här kommer göra att de faktiska våldtäktsofferna, de som faktiskt råkar ut för någonting, de kommer få mycket svårare att bli hörda, för de drunknar i det här tramset. Ja, jag tycker att det är faktiskt helt fruktansvärt. Det går ju inte en dag utan att man läser om unga kvinnor och äldre kvinnor som alltså råkat ut för fruktansvärt lidande. Alltså torterade, avrättade eller våldtagna, gruppvåldtagna, det ena efter det andra efter det tredje. Så fruktansvärda saker. Och vad är det som har synts i tv-rutan och i de stora tidningarna? Jo, det är Cissi Wallin, och sen är det den här Einbusk Singers-flickan. Just det, Josefin där. Ja, det är det. Och det blåses upp något otroligt. Och vad gör man? Man pratar om, som du säger, ja, män är svin i allmänhet. Och det här måste vara det. Cissi Wallin har kört igång väldigt. Hon är hela tiden så, ja, men när hon insåg att hon skulle bli förtalad och det skulle bli problem för henne. Jo, men alltså, det här är ju ett stort, det är någonting väldigt stort det här. Man kan inte liksom anklaga mig för det här när det är ett allmänt problem. Och hon försöker slingra sig givetvis. Men vad hon hela tiden gör är att ta uppmärksamhet från de här, som du säger, verkliga offren. Ja, det verkar bli dagens tema. Vi lutar oss tillbaka lite här och funderar på vad det är jag och Jalle säger här. Vi har alltså ett medielandskap där sådana som Cissi Wallin då. Det här med Josefin vet jag inte. Hon hade väl blivit slagen i alla fall. Och så kille. Men skit, vi tar Cissi Wallin som exempel. Hon då är väldigt uppburen, känd mediafeminist. Otroligt mycket makt, massa följare, massa pengar, massa allting. Anklagad då. Virtan har gjort någonting för jättelänge sedan, och i detta kom då men han tafsat på mig, små grejer, alltså i det stora hela, utan att liksom ursäkta det på något sätt, så är det oftast ingen fara. Men på samma gång så blir det då, alltså som du säger, tortyrgruppvåldtäkter som sker, om inte dagligen så i alla fall varje vecka, blir nedtystat, neddämpat. Vi har till exempel då människor som Frida Boysen i Aftonbladet, som då skriver, svenska män. Sluta slå kvinnorna ni lever med. Och ta det upp som exempel, Vilma 17 år som blir mördad av en utlänning. Just det. Det är så äckligt alltså. Och det här måste vi komma ihåg. Det är inte jag och Jalle som råkar illa ut, utan det är unga svenska kvinnor som gång på gång får betala priset med sitt blod för att människor som Frida Boisen och andra jävla pack, ursäkta mig, ska sitta och luras och få då kvinnor som kanske Vilma, det vet vi inte. Vilma kanske trodde att svenska män är lika farliga som utländska män, eller kanske till och med värre, jag väljer en utländsk man. Vad hon i alla fall inte hade fått reda på, utgår jag ifrån, är att du ska akta dig för utländska män. Inte för att alla är farliga, men för att risken är mycket större att du råkar illa ut. Det finns ju många historier som helst om detta. Unga naiva kvinnor som dras till de här kanske manliga, lite äldre, fräcka invandrarkillarna. Och det är jättebra i början, men ganska fort så börjar det. Man får inte gå ut. Ironiskt då är det ju, det finns ju även svenska män som beter sig så, men de är väldigt få. Men det är ju alltid de här man fokuserar på då. Det är, alltså jag sitter här och blir, ja det är så. Men du blir med rätta upprörd, eller att du blir illa till mods, eller vad man gör, för, eller vad som händer med det. För det är, de struntar i det. Mm. De tycker nämligen, de som, vi pratar inte bara om Cissi Wallin, utan vad vi pratar om, hela journalistkåren och alla de här som sätter igång mobben. Kommer du ihåg den här mobben kring Dramaten? De var ju där utanför med plakat och skulle locka dit tusentals människor som säger att han måste få sparken på grund av det här. Mm. Och hela den där apparaten, det är den som är skyldig. Ja, just det. Den som är dålig, och det är den som gör att det är den som struntar i alla kvinnor som faktiskt råkar lilla ut. Ja, jag visste. Om man lade lite fokus på det, då skulle det ju vara någonting vettigt. Gång på gång säger ju säkert samma människor, vi måste tänka, vi får inte följa med flocken här, vi får inte bli blinda och fartblinda, vi måste tänka. Och sen, jag menar, och det tycker jag är så läbbigt, för det här kommer vi ju aldrig komma ifrån, Jalle. Det är nuvarande år nu, och vi kommer ha en mobb snart igen över någonting som alla är helt galna på. Det kommer skrikas efter blod, sen kommer det lugna ner sig, och så plötsligt bryr man sig inte. Kommer se det igen och igen och igen. Och den enda mobben man vill se, jag vill ju se, jag hade jättegärna sett en mobb mot. Ja, en kille som är dömd för gruppvåldtäkt kom ut efter 2 månader, eller han fick 2 veckors ungdomstjänst eller någonting. Där vill jag se en mobb. Där vill jag se svenskarna. Jag bara, det här accepterar inte. Jag vill ha plakaten där. Precis. Men det vågar de inte, eftersom de är fega kräk. Ja. Det är det det handlar om. De är extremt fega, för de vågar inte gå emot den etablerade hållningen. Nej, men som i Indien var det uppmärksammat en gruppvåldtäkt, och de våldtog och dödade en tjej, och där stod ju folk utanför domstolen och bara, de ska dö. Om inte domstolen dömer dem till döden, så dödar vi dem. Sen så försökte de här fly från polisen då, de våldtäktsmännen, och då sköt polisen dem, och då var det liksom, då firade man. Tjohej, woho, vad bra, vad kul. Ja. Det kanske man kan tycka är lite rått, men ärligt talat, vart ska vi dra gränsen då? När drar vi gränsen för att någon har, nej, du har inget människovärde kvar, alltså. Jag tycker absolut den går vid tortyrgruppvåldtäkt till exempel, och en massa andra brott också. Det handlar inte om människovärde, eller det man har, ja, det kanske handlar om det, men det handlar om vad man kallar att rättvisa måste kypas. Annars så är det en, det är liksom en reva i verkligheten. Ja, men precis. Och förstå hur många revor i verkligheten Sverige har nu för tiden. Nej, men precis. Etablerade hållningen i Sverige, ska vi påpeka. Och det är viktigt att, man... att laga de här revorna lite. Ja, det är skönt att man fortfarande kan bli förbannad över detta. Men som sagt, Wallin döms för förtal. Det är bra. Vi har flera andra kvinnor med som åkt dit nu för förtal. Och här ser ni, kära kvinnor, det går inte att bete sig riktigt hur man vill i Sverige. Och det är bra, det är sunt. Vi kan hoppas att det här kan gjuta lite olja på vågorna. Kanske inför, om vi ska ha någon liknande MeToo-hysteri här, att inte Instagram-mobben eller Twitter-mobben går igång. Och sitter. Jag menar, och det tänker jag med på. Det är ju massa män som vi inte känner till, som inte kommer ut till nyheterna på det sättet. Men som i sin vänskapskrets har blivit utpekad som våldtäktsman till exempel. Han kommer ju aldrig få upprättelse någonsin. Nej, det är mycket svårare givetvis. Mm. Det är ju lätt för en sån, lätt, men det är mycket lättare i alla fall för en sån som Fredrik Virtanen förstås. Ja. Ja, vidrigt. Vi byter ämne helt och hållet. MTR som kör höghastighetståg mellan bland annat Göteborg och Stockholm kände sig tvingade att gå ut med en liten meddelande här till sina anställda och säger så här, va. Kära anställda, ni måste vara tillgängliga under betald arbetstid, och det är man inte om man ber, och därför måste vi vara tydliga med att det inte är tillåtet att be, alltså under betald arbetstid. Vi uppmärksammar att detta är något som har ökat det senaste året och skapat onödig mycket irritation bland stationsvärdarna, vilket inte är okej utifrån vår värdering ömsesidig respekt. Vid obetald rast har ni möjlighet att lämna arbetsplatsen för att be, dock inte i våra lokaler. Ett slag mot religionsfriheten. Kanske, det, så tror jag man skulle kunna resonera. Men det innebär ju bara att då får vi skriva om lagen då, eller man ska säga om religionsfrihet. Det går ju klart, vi ska inte ha folk som ber på arbetstid eller på raster. De har gjort en liten halvpudling här ju efteråt givetvis. För oj, ja, det blev lite fel, det var lite, vi uttryckte oss lite oklart. Och ska vi se, Aftonbladet sätter såklart rubriken inte tillåtet att be. Vilket inte står riktigt. Man vill då mena, jag vet inte riktigt vad. Aha, nu är den länken dött. Ja, den kanske ångrar sig. Jag vet inte riktigt vad, såklart vad som ligger till grund för detta. Men MTR själva säger att nej. Men absolut, det är klart man får be hur mycket man vill. Oj. Ja, när man ändrat rubriken, det var därför. Det handlar om utrymme. Det handlar om utrymme, förstår du. Och man sätter också. Jag ser det nu. Aftonbladet ändrade ganska mycket. Jag läste den här precis innan sändningen, nämligen. Rubriken är nu, MTR i massmail till anställda inte tillåtet att be på arbetstid. Under så ser vi då företagets svar. Vi har begränsade ytor och jämför med illaluktande fisk. Man jämför att be med illaluktande fisk. Det gör man förvisso. Det tror jag att jag har bra minne. För vad han sa är, jo men alltså det handlar om ömsesidig respekt och vi ska dela många trånga utrymmen. Man skulle kunna se det med som att en vegan måste sitta i samma rum med en person som äter och fisk som luktar väldigt mycket, och det här skulle kunna bli ett problem och det där måste vi försöka lösa på något sätt. Och ja, vad ska vi gissa här? Jalle, ska vi gissa att någon muslim har legat och bett kanske i det gemensamma lunchrummet så ingen annan har fått plats, typ? Ja, eller att han inte var på plats när han skulle göra en arbetsuppgift. Så kan det också vara. Här blir då frågan hur man ska vara. Ska man vara så här, ja, vi har faktiskt religionsfrihet i landet och då får man tillåta muslimerna att be. Så tycker jag absolut vi kan se det. För att vi har de lagar vi har, det är lagarna som måste ändras. Man kan inte gå in och liksom bara gilla liksom inte bara muslimer. Men då får vi skriva om lagen. Varför inte skriva om lagen att ja, muslimer får inte be? Muslimer täcks inte av yttrandefriheten eller av religionsfriheten. Till exempel inte mig emot. Jag tror inte riktigt så, utan jag tror att det är en allmän hållning som man rättar sig efter. Det behöver inte nödvändigtvis stå i lagen allt det här. Nej. Utan det kan vara att bara man gör klart för folk. Ja, men på den här arbetsplatsen är det så och så. Mm. Ofta behöver man inte säga det. Outtalade regler. Men i Sverige har man istället valt en annan outtalad regel som man mycket klart har visat framför allt våra så kallade muslimska så kallade gäster. Mm. Nämligen gör vad du vill. Precis. Och det där, ja, då gör ju folk vad de vill. Själv. Istället för att de ska säga, aha, de kommer till arbetsplatsen, tittar sig omkring och ser, aha, okej, här kör de hårt och så kvatsas då och då, och om jag vill be då får jag alltså gå lite för mundan för de skrattar, har roligt och läser tidningen och gör intressanta saker eller ointressanta saker på kvartsrasten, ja, då får jag gå och hitta en garderob och köra min meckabön om den betyder så mycket för mig. Precis. Och kärlek, frid och fröjd. Men istället har man sagt, gör vad du vill. För du är muslim. Då får man göra det som är rätta. Och så, då har du problem. För då måste du gå in och trixa med lagarna. Och det är jättesvårt att göra de här lagarna. Ja, precis. Och det bästa är såklart om alla arbetsgivare får bestämma själva. Såklart. Men här ser vi ju då, vi har ju sett fler och fler väldigt, väldigt troende muslimer i Sverige på sistone. Och det ska vi komma ihåg, vi har haft muslimer i Sverige väldigt länge och det har inte varit speciellt mycket problem i alla fall. Men jag vet inte om vi kallar det extremismen till exempel här. Och B, är det 5 gånger per dag de ska veva vid exakta klockslag åt en viss riktning? Och det är ganska få arbeten där det passar in faktiskt. Vi har också sett den här liksom, handskakningsdebatten som i sig är lite löjlig men också kan ju anses principiellt viktig. Och frågan är ju, Jalle, om du är en väldigt troende muslim, om du kan ha ett vanligt jobb i Sverige. Jag har svårt att se det faktiskt. Du kan ha det i Egypten eller Iran heller om jag ska vara ärlig. Nej. Det tror jag inte. Jag tror att det funkar inte så bara. Nej, precis. Jag tror att det, i Iran så, nej, men det är klart att man kan inte hålla på det när de har det här arbetet. Då kan de inte hålla på och be 5 gånger om dagen hur som helst. Jag vet inte, men det skulle inte förvåna mig om du är brandman. Ja, då får du finna i att du är brandman. Ja, men det är precis. Då får du ta undantag från den här regeln och be vid en halvtimme senare. Och vi får ju se nu då, media driver som vanligt på såklart, gör stora rubriker. De har pratat med någon advokat, Persson, som säger att det här skulle kunna vara diskriminering. Och skickar också ut ett tydligt meddelande till alla andra arbetsgivare här då, att ja, försöker ni på något sätt uppmana era anställda att kanske inte be under arbetstid eller i gemensamma lokaler där ni stör andra, passa er. För då kommer Aftonbladet att ge sig på er och dra ner er i smutsen helt enkelt. Sen tror jag får man leva med det. Det är inte svårare än så. Nej. Då är det bara att säga att men vi har inte möjlighet att göra det i vårt arbete. Du kan dra med hur mycket smuts du vill. Och jag tror ju att de flesta svenskar som läser detta tänker, men självklart. Självklart ska du inte hålla på att be under arbetstid. Det är inte kloka. Självklart ska du inte be och ta upp plats i gemensamma lokaler. Jag tror det är väldigt få som tycker detta är liksom hemskt och förtryckande. Det är klart det inte är. Så det är ju... självklart. Och om det är diskriminerande så är det ingen problem. Mm. Det är sånt man får leva med. Mm. Vad får inte du leva med, Daniel? Mm. Varje dag. Någon grej. Ja, tänk om jag hade den där möjligheten nu. Vad skönt det vore. Och tänk om jag kunde ta och sova en timme nu. Och tänk om jag kunde göra det. Och det är 1000 grejer du inte kan göra. Nej, för så är livet. Livet är diskriminerande. Mm. Hej och hå. Ja, jag visst. Du, i Trollhättan har du varit minst sagt livat ett gäng, ett ungdomsgäng förstår du, slog sönder en polisbil natten till igår, och natten till idag har det varit liknande, upploppsliknande scener säger man i Kronogården i Trollhättan. 30-40 personer i detta ungdomsgänget då slog sönder rutan på en polisbil och sköt raketer mot polisen. Flera bilar brann, man kastade föremål mot polisen. Ingen är allvarligt skadad än så länge. Men det var ju en dag som sagt fortsätter till, även i natt då var det liknande. En polisbil fick bärgas därifrån, fick punktering, man sköt med laser, man kastade smällare ja, och så vidare och så vidare. Det här är ju också vana vid liksom, men ja, när kommer dödsfallet undrar jag alltid, eller när känner sig en polis, vi vet att polisen har dratt pistol i alla fall en gång, kanske flera gånger, och det känns lite som de här så kallade ungdomarna, de känner efter lite hur långt de kan gå här, och de går ju lite längre varje gång. Jag menar, kan du tänka dig för 20 år sedan att ett ungdomsgäng slog sönder en polisbil? Nej. Det har ju säkert skett någon gång. 30 år sedan. Nej, men ja, 30 år sedan kanske. Mm. Nej. Nej, och vad tycker du polisen ska göra här? Det beror lite på dagshumör, men när man kastar man stora stenar mot polisen så är det ju mordförsök eller dråpförsök, då får man skjuta skarpt tycker jag. Ja, egentligen. Nu måste man se det i lite större dag, att det är ett långsiktigt arbete. Jag menar, de har ju förlorat greppen och de har, som vi sa för några minuter sedan, gör vad du vill. Mm. Det korvätning betyder. Ja, precis. Och bjuda på pizza. Och säger de, gör precis vad du känner för att göra. Förnedra min kollega här när den hamnar i den och den situationen. Bränn bilen, gör vad du vill. Det här är ju ett väldigt stort och svårt arbete eftersom de har förlorat kontrollen. Ja, givetvis kan man säga att de ska få skjuta skarpt. Då kommer det trappas upp ännu mer. Oh ja, det kommer det absolut. Jättebra problem, men de måste väl sätta ner foten på något sätt. Ja. Någon måste de göra. Jag tror inte de kan börja med att skjuta skarpt, men de kan ta i med hårdhandskarna lite mer. Ja. Det händer att de tar i med hårdhandskarna, men det är fortfarande så att det som heter är ungefär som en vän beskrev, som har en vän som är polis. Och då var det ett invandrargäng som var lite stödiga på restaurang. Och då kom halva Södermalmskåren dit, drog ut dem på gatan. De fick ligga på magen på gatan och så visiteras och handfängsla på in i bussen. Och sen kör ut dem någonstans och så sparkade av dem. Mm. Det var ungefär vad som hände. För du får inte trakassera gästerna här, så får det inte vara. Men då är de säkra, polisen. Som du säger, då är det liksom 6 killar som halva Södermalmskåren kommer dit och ordnar upp. Ja. Det är svårt för dem, men de måste sätta ner foten på olika sätt och ta i lite med hårdhandskarna. Ja, för det här, de har den här deeskaliseringstaktiken, den funkar ju bevisligen inte. Det blir bara värre och värre, så då får man ju prova något annat då. Och som du säger, det är klart det skulle eskalera väldigt mycket och skulle någon av de här bli skjutna och kanske till och med dö, då skulle vi ha ett sorts krig mot polisen. Men vi måste ju gå den vägen. Ju längre vi väntar, desto värre blir det ju. Man kanske ska tänka då att vi måste skicka hem alla de här människorna först då innan polisen kan få ordning. Men hur ska vi lyckas skicka hem dem då? De kommer inte följa. Alltså, polisen måste visa vem det är som bestämmer. Men så har vi problemet då med vilka är polisen nu för tiden? Jo, det är tjejer, många på 54 kilo, 1,60 långa, eller genusutbildade manstanter som inte verkar ha det där i sig riktigt. Mm. Ja, det är ett väldigt stort problem givetvis. Men det är inte bara polisen som gör att det eskalerar. Som du säger, ungdomsgängen, de får ju också eskalera utan att polisen gör något. Eller snarare genom att polisen bjuder på korv. Ja, just. Jag gör det lite värre, men tänger gränsen lite mer hela tiden. Mm. Ja, och de här ungdomarna då, de har blivit intervjuade och de såklart säger att nej, men det är polisens fel allting. Vi blir trakasserade. Och jag tror att de verkligen tycker det. Det är ingenting de bara säger. I deras värld så blir de trakasserade. Nej, de tycker det, men de ljuger. De ljuger hela tiden. Det ligger i deras kultur att säga men det är deras fel, det är ditt fel, det är ditt fel. Men de tycker det och de ljuger. Jag vet inte om man kan säga så. Nej, men i deras värld så är det att de blir stannade då. Ja, men jag var faktiskt oskyldig, han trakasserade mig ändå. Det är bara bevis på att polisen hatar. Alltså, du vet ju själv hur de här kulturerna, hur de bara hör på musiken de lyssnar på eller kollar på deras Instagram-profiler. Polisen är ju fienden liksom. Samhället är ju fienden och det är väldigt klart att de letar ju då efter anledningar bara för att visa hur trakasserade de är. Mm. Men det är klart, jag blir inte trakasserad av polisen speciellt mycket och det lilla jag har blivit, det är bara att ta. Det är ju inte mer med det, det är som det är. Och det borde de här, men att skaffa ett jobb och jobba istället så ska de nog se att det inte kommer bli trakasserade. Och med trakasserade är väl då att de blir stannade för viss station någon gång kanske. Inte så himla farligt. Vi får se om det där fortsätter. Någonstans väntar man väl gäller på sådana här så kallade oroligheter som inte riktigt verkar vilja sluta, typ som vi hade kravaller i Husby för några år sedan, och ja, det pyr ju överallt. Nu är det ju kallt ute förvisso, det brukar ju ha en dämpande effekt, men någon gång kommer ju det här sätta igång, någon gång kommer någon polis känna sig så trängd så att han gör någonting, och då kommer ju verkligen polishatet att blomma ut i full prakt. Ja, eller att det liksom att några poliser råkar illa ut. Ja. Kan jag också hända. Ett antal, som du säger, det kan ju hända olika åt andra hållet. Att ambulansförarna eller brandmännen eller någon polis eller någon annan sån offentlig personal, de fick sätta livet till. Inte för att de blev skjutna utan för att de liksom fick den här stenbumlingen rakt i förarutan och körde in i en väg. Liksom. Så var det två som dog. Ja, man undrar lite vart polisen är i detta. Såg du att Peter Springer har blivit utköpt förresten? Eller man sa det? Utköpt. Ja, just det. Jag såg det. Ja. Det är ju också ett sätt att lösa det hela. Ja, om det nu var så. Det är klart att man kan misstänka att det är det i bakgrunden. Men jag vet inte, utköpt är inte så att man får tyst på honom direkt. Det handlar ju inte om det här att han hade pratat om vilka som står bakom brottslighet, utan att han var utredd för tjänst. Nej, det verkar som att någon klantade sig under en utredning av ett mordfall i alla fall, och då blev han bortplockad från det fallet, och då tyckte han att det var fel, så han drog det till arbetsmarknadsdomstolen, och där hade vi varit på ett tag, och nu så erbjuder då polisen med våra skattepengar, han jättemycket pengar för att bara sluta tjafsa med oss. Så det jag läste, det var inte alls relaterat till det han sa om invandring. Däremot kan man ju tänka sig att det kanske var ett sätt då, fast jag vet inte, Jalle. Ja, tysta honom. Ja, nu är han inte polis längre då, antar jag. Eller kanske han är fortfarande. Så man tystar ju inte honom alls. Om man inte då gav honom de här pengarna med någon slags villkor att du får inte prata mer om invandringsrelaterad brottslighet. Ja, jag vet inte. Men vad säger de om följande rubrik då, på tal om polisen? Mm-hmm. Polison:, varannan thaisalong är bordell. Avslöjades genom besök från civilpoliser. Just det. Alltså, hur gick de till vägen när de skulle utreda de här poliserna? Det är jag väldigt nyfiken på det när jag läser den här rubriken som är bakom betalvägg. Så, och jag tycker det är ganska skönt att den är bakom betalvägg, för då behöver jag få mer information utan bara låta fantasin spinna vidare på. Men vad polisen håller på med i våra dagar? Ja, precis. Det var ju i somras här som polisen i Södertälje avslöjade att i alla fall 8 av 11 besökta massagesalonger, som man säger, egentligen var bordeller. Jag måste ju säga det att man är ju lite fördomsfull där. När man ser att det öppnat en ny sån här thai-salong någonstans, så tänker man ju att där kan man nog, om man betalar lite extra, få sånt som kanske inte räknas som massage. Mm. Såklart, men det finns mycket pengar att tjäna där. Givetvis, det här leder ju till att jag skulle aldrig, eller någonsin, jag gillar att bli masserad, men jag skulle aldrig kunna med och gå till en salong i Sverige, en thai-salong. För då skulle jag misstänka att de vill att jag ska köpa, att de tror att jag är där av någon anledning än att få massage. Ja, ja. Nej, det är inte skönt. Då sitter man ska slappna av och ha en skön massage som du säger. Ska man liksom få den känslan? Då blir man inte avslappnad kanske. Men du tänker alltså att poliserna har gått in här, och det är en bra fråga. Exakt hur långt måste poliserna gå för att veta att det här är bordellverksamhet? Räcker det att någon erbjuder en avsugning då för att de ska gå därifrån? Eller måste de gå hela vägen? Det är konstigt. Jag tror att det räcker. Men jag tycker bara så roligt. Ja. Ja, jag har helt glömt om formalia här när vi sitter och har så trevligt. Vi har inte så där värst mycket formalia faktiskt, eftersom året börjar närma sig sitt slut. Sista som händer här i Svenskarnas hus i Älgarås är ett fint julbord nu på lördag, där det är alldeles slutsålt så vitt jag vet. Om man är desperat för att komma så kan det vara värt att gå in och titta ifall det har varit några återbud. Går det att köpa en biljett så kan man komma. Helt enkelt, vi har också glömt av dagens julkalender, Jalle. Vad är detta? Det är ingen ordning på någonting. På svegot.se kan man varje dag läsa julkalendern som vår... Julkalendern, du har inte läst den. Nej, du har inte gjort det. Idag är det då rimligtvis nummer 10. Det är ju Helena som har skrivit varje dag om förslag vad man kan göra tillsammans med sin familj så här i jultider. Och dagens låter så här. När fick ni ett julkort sist och hur kändes det? Visst är det kul att få något annat i brevlådan än reklam, räkningar och en annan trist lokaltidning. Men för att få julkort måste man också skicka julkort. Så, köp en bunt julkort med klassiska motiv och glöm inte frimärken. Och sen sätt er ner bara och fundera lite över vem det är som ni vill göra glad. Och låt också barnen skicka lite julkort till sina kompisar. Det är alltid kul att skriva. Och jag menar särskilt nu när man så himla sällan skriver för hand. Jag skickade ganska många julkort förra året. Jag hoppas att jag ska göra det i år igen. Jag skickade, det blev för mig så här väldigt, väldigt personliga hälsningar till folk som finns i min närhet. Lite så här, tack för året och detta har hänt och det gillar jag med dig och så där. Det är väldigt uppskattat. Storartat, måste jag säga. Ja, jag är lite för dålig på det här. Men ett annat tips är ju faktiskt att alla har väl någon sorts skrivare som skriver ut foton nu för tiden, att ta ett eget familjekort och skicka. Det kan man göra. Och jag vet väl det här med julkort, det minns jag när jag var ung, det var en sån jättelång lista. Man skulle bara skicka helt opersonligt, god jul skulle man skicka till liksom 50-100 människor. Det tycker jag väl är lite meningslöst. Bättre Men alltså det, hela apparaten är en stor grej. Jag vet inte, när jag var barn så skulle vi samla in till klassresa och så. Mm. Och då givetvis juletid att klassen gjorde en massa julkort, tryckte upp dem och gick runt och sålde dem. Just det. Och då har liksom hela den här apparaten vi var med om, pratade om kring Lucia. Det är nog mer än att bara skicka ett julkort, utan men du gör det skolbarn, hjälper skolbarn som ska på klassresa, de är kreativa när de gör julkorten, eller din familj är det när de ska formulera, eller du skriver något personligt och så vidare. Det är liksom allting runt omkring det där. Ja, just det. Och det är stort och det är viktigt. Ja, och det visar också e-julkort som väl fortfarande finns, eller någon hälsning på Messenger på Facebook eller via SMS. Det är inte värt lika mycket givetvis. För får man ett handskrivet julkort så vet man i alla fall att personen har satt sig ner i sitt kök kanske och funderat lite och lagt pannan i lite djupa veck och skrivit något till just mig personligen. Det känns mycket bättre såklart än att få ett massutskick. Bara grattis från familjen Persson. Förlåt, nu avbröt jag dig. Ja, det var så. Men det är lite några tider eftersom de har höjt portot något fruktansvärt. Vad kostar ett porto nu? Jag vet inte. 9 kronor kanske. Jag tror det är inte mycket. Jag tror det var så här. Ja, fast det är rätt mycket kommer jag få ändå. Det går dåligt för posten också. Vi ska se här. Vad kostar ett brev? 9 kronor, ja. 9 kronor för ett frimärke. Mm. Det har man råd med. Jag ska skicka 10-20 stycken i alla fall i år. Nu är det om detta. Som sagt, det var inte så mycket mer formalia att ta. Glöm såklart inte vår husfond på detfriasverige.se som sakta puttrar på. Det ser bra ut. Det kan bli någon jul för huset även i år. Och vi har ju även en stödbutik som man hittar på butik.detfriasverige.se där det finns lite nya posters och lite nya fina tavlor också. Trevliga t-shirts och långärmade t-shirts och snygga hoodies och sånt. Kanske kan vara en julklapp till någon. Jalle, nu säger vi tack för idag. Ja, tack för idag. Imorgon återkommer vi. Då har jag med mig Eva-Marie Olsson som är väldigt julig, vet jag. Då ska vi som vanligt prata om lite nyheter och lite annat smått och gott. Tack alla som har lyssnat. Glöm inte som vanligt, tryck på det lilla hjärtat. Jag heter Daniel Frändelöv och bredvid mig hade jag, eller har jag kan man säga, Jalle Horn. Vi hörs framåt, Jalle. Jalle? Ja. Vi hörs framåt. Vi hörs framåt, det gick så fort där. Ha en bra dag där ute allihopa. Och kör nu försiktigt, anpassa hastigheten efter väglaget.